Jeg vil gerne lige komme med en advarsel. Det er ikke noget, jeg har gjort før, men denne her hjertesorgsfortælling handler langt fra kun om kærlighed og sorg. Både vold og overgreb er nemlig også en del af den her historie. Og hvis du ikke har lyst til at høre om det, så kan du bare springe det her afsnit over og vente til næste uge. Og husk, at hvis du oplever vold i dit parforhold, så kan du få hjælp af Lev Uden Volds hotline på telefon 1888. Og hvis du har været udsat for et overgreb, så kan du kontakte Center for Seksuelle Overgreb på 35 45 97 78. Og så kan jeg jo sige til min mor, sådan, mor, jeg skal bare lige vide, hvor vigtigt er sex i et forhold. Og der kiggede hun mig bare i øjnene og sagde, det er vigtigt. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er professionel danser, og han har danset sig ind i Danmarks stuer i Vild med Dans igennem 7 sæsoner. I tv-serien Korpset på TV2 gik han igennem benhårde jægersoldatøvelser for at gøre op med fordommen om, at en regnbuedreng som ham ikke ville kunne klare at være i militæret. Da jeg skrev med ham om at være gæst her i podcasten, så skrev han, at det kunne vi sagtens finde ud af, hvis altså jeg var klar på en historie, der både involverer Viagra, hans farmor, spørgsmålet om, hvornår vi skal lytte efter, før vi gør noget, vi måske fortryder, og så selvfølgelig hjertesorger. Så velkommen til dig, Frederik Nonnemann. Tak. Og tak fordi du var med mig. Selvfølgelig. Du er lidt nervøs, som du sidder her. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, men jeg tror også, at jeg er den overbevisning, at jo mere vi deler, jo mere kan man spejle sig i hinanden og folks historier, og så forhåbentlig, så bliver man stærkere. Frederik, inden vi skal gå i gang med den her historie, som jeg har teaset lidt for i introen, så skal vi selvfølgelig skrive dit kærligheds-CV. Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg differentierer lidt mellem crush-fase og en forelskelse. Ja. Og forelsket vil jeg nok sige, at jeg har været 3 gange. Ja. Og de der crush-fase har jeg nok været igennem et par gange. Ja, og så går det lidt hurtigere over, hvor forelskelsen er der, hvor du er blevet i den følelse i længere tid, eller hvordan? Ja, det er egentlig der, hvor man når til den konklusion, hvor at det faktisk potentielt set dig mig mod verden. Hvor mange kærester har du så haft? Officielt så har jeg haft 3 pigekærester, og så har jeg haft 3 seriøse længerevarende forhold, som er sammen med mænd, ikke? Okay. Så de her pigekærester, når du siger, de ikke var seriøse, er det fordi, du var så ung, eller var det fordi, du lidt løg over for dig selv omkring din egen seksualitet, eller hvad? Hvorfor gælder de ikke med? Når du er så ung, så er du et hormonelt et andet sted, hvor at jeg tror mere, jeg blev fascineret af de her piger der, ikke? Og det var jo sådan hele normen så ud for mig dengang, ikke? Ja. At man møder nogle mennesker, og man tænker, de er jo helt fantastiske, og tænkt, hvis det kunne blive min kæreste, man er blevet opdraget med, man skal finde sin mage et eller andet sted. Ja, de her kvinder har bare været helt fantastiske og swept me away, og bare, du ved, var super populære. Jeg tænkte, hvis den lille Frederik kan blive kærester med dem her, så er jeg skudt på gøjen, ikke? Made it. Ja, præcis. Det var alligevel ikke helt sådan det skulle være. Det var det ikke. Og jeg kunne godt mærke, at der var måske noget andet, der træk, og at i stedet for at blive fascineret, så skal det jo mit hjerte, der skal drive den kraft, ikke? Jo. Hvor mange gange har du så slået op med nogle af de her kærester, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, jeg er ikke rigtig typen, der slår op. Det lyder underligt. Det gør du så? Ja, altså, du ved. Jeg ghoster du, eller? Nej, altså, i min familie, min far har altid sagt, jamen, det er din mor, jeg har valgt, og sådan er det. Min mor elsker min far rigtig højt, så jeg ved, at hvis de kan være igennem det lort, de har været igennem, altså, så det her teenage-drama er jo vand, og så er jeg jo blevet i det, fordi jeg jo bare ved, at der er lys for enden af det mørke, ikke? Ja, så du har altid troet på for evigt ja. I hvert forhold? Ja, altså jeg gider ikke gå ind i et forhold, uden at udgangspunktet er for evigt. Så i alle de forhold, du har været i, bortset fra selvfølgelig det, du er i dag, der er det den anden part, der til sidst har sagt, nu er det slut. Ja, det er i hvert fald udmundet i en eller anden dialog, hvor at jeg jo godt kan se, okay, ja. Kan jo ikke blive noget, den anden ikke har lyst til at være i, så er det jo Nej. Måske også, så er man blevet enige om, at det er sgu nok bedst, vi går hver til sit. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jeg synes, mit hjerte er blevet knust et par gange, men der, hvor det har gjort rigtig nas, er 3 gange. Ja. Ja. Er det sådan de 3 kærester der, som er drengekæresterne? Ja, det er det helt sikkert. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Nej, og det lyder hårdt. Det har jo selvfølgelig følt sådan, men rationelt set ved jeg jo godt, at altså, jeg har meget den overbevisning om, at man har ansvaret for sin egen lykke. Det kan være nogle rigtig, rigtig tunge træk, der skal igennem, altså et spørgsmål, om man kan overskue det. Men jeg synes altid, at jeg sådan føler sådan positivt sind og altid glad. Så ved, når ting går rigtig nas, så er livet simpelthen for kort til at tage spille sin tid på at være ked af det og have dårlige dage. Det er bare, nu skal jeg ud og have en god dag igen, og så må jeg simpelthen komme videre derfra. Men du er god til i hvert fald at sådan holde fast i det positive og hive dig selv op, ja, det synes når jeg alt meget, virker meget sort. Ja. Vi går også igennem så mange ting, hvor at man altid kan sige, det er værre for nogle andre, og det hjælper mig nogle gange. Altså vores tid i Afrika, hvor min mor hiver mig på børnehjem og sådan noget for at fortælle min bror og mig, sådan her kan folk altså også have det, ikke? Ja. Så det har altid været det der, okay, at mit hjerte er blevet knust. Det er mit opgave at lime det sammen igen, fordi at alt, hvad der sker i Ukraine lige nu, og alle de dårlige domme, vi har været igennem med corona og sådan noget, så hvis du har mulighed for at rejse dig igen, så kan du sprede noget positivt, mens for dem, der ligger ned og ikke har overskud til det. Ikke? Er du blevet glad igen? Jeg er meget, meget glad i øjeblikket. Jeg er sådan helt generelt som menneske, synes jeg, det kører rigtig, rigtig fedt. Og min kæreste i dag er det mest vidunderlige menneske, der kan gå på 2 ben. Jeg har lige været syg i over 1,5 uge, hvor jeg har bare været sådan rigtig mandesyg. Ikke? Altså, du ved, det er den farligste sygdom, den farligste sygdom i hele verden. Ikke? Altså, jeg har haft malaria 2 gange. Altså, den var lige ved at være der. Ikke? Og der har han bare været der altså med alt. Og selv når han selv var på vej ned og blev lidt smittet, så tog han lige det hårde læs. Det gør han fandme altid. Hvor lang tid har I været sammen? Snart 3 år. Ja. Tænker du, at det er og for evigt? Og i humor er det jo rigtig lang tid. Ja, det er faktisk, ikke engang ja, løgn. Det er ligesom 100 år, ikke? Jo. Ja. Hvor mange homoår skal I så være sammen? Altså, det må jo være sådan noget 300 år eller et eller andet, hvis... Ja, ja. Altså, jeg har tænkt sådan lidt 6.748, så tror jeg faktisk, vi lægger hånd i hånd på et dødsleje på et tidspunkt. Ja. Er du bange for at få knust dit hjerte igen, eller stoler du blind på, ej, vi bliver sgu sammen? Jeg tror altid, det er lidt godt at være bekymret for at miste. Ja. Altså, det gør også, at man lige tager sig lidt sammen en gang imellem, ikke? At man ikke... Hvis du er lidt bange for at miste det, du holder enormt meget af, så stepper du også op. Jo. Så ja, jeg er da bange for at miste, men det er første gang, jeg har været sikker, været klar på at sælge lejlighed og købe noget sammen, og skal vi have en hund, eller skal vi overveje at få et barn? Og de tanker ligger meget, meget snart i min optik. Jeg er klar på at gøre det i morgen, hvis vi bliver enige om en god skabelon, ikke? Jo, uden at det føles farligt eller præcis. Forkert, eller som en kæmpe risiko. Ja, lige præcis. Nå, Frederik, vi skal jo til det. Ja. Vi skal i gang med din hjertesorgsfortælling. Min hjertesorgsfortælling. Så jeg tænker egentlig, om du ikke bare vil tage os tilbage til begyndelsen af den her historie, hvor end du synes, den starter. Ja, det vil jeg gerne. Må jeg lige tage en tår først? Ja, selvfølgelig. Jamen, den starter 20 år i Frederik, er lige sprunget ud af Narnia, ikke? Ja. Det store klædeskab har jeg lagt bag mig, og nu skal jeg leve mit liv. På sådan en positiv, god måde, hvor du glæder dig til det, og det ikke er forbundet med alt muligt præcis. Skam og skyld. Nej. Ja. Ja, nej, på ingen måde. Jeg tror, jeg har haft den nemmeste coming out party. Ja. Altså, alle var jo i bund og grund ligeglade, ikke? Eller havde måske set den komme som danser, helt brun i ansigtet efter VM i Hongkong. Ja, så jeg fandt jo ud af, at det ikke var farligt, og jeg havde foregået op i mit hoved. Og når man kommer ud af den her Disney-skabelon, hvor man ved, at okay, jeg skal finde en, som skal være for evigt, ikke? Så jeg flytter hjemmefra og flytter ind på Studiestræde af alle steder, som nyudsprunget homoseksuel. Det er et voldsomt sted. Ja, det må være overvældende. Lige over for Cozy, samme adresse som Svingerklubben af Mikko Sauna. Hold da op. Skud ud til. Det var et ret vildt sted at bo. Men jeg har så en veninde, som har lavet noget arbejde sammen med en fyr. Og de skulle holde alle de her fredagsbarer og efter øl nede på Cozy. Og i og med, jeg boede lige over foran, så sagde hun altid, at jeg skulle komme ned og sige hej til dem. Og det gjorde jeg så meget ofte, også på hverdag. Kom ned og drak en øl, og der var ham her, den flotte mand. Meget veltrænet og havde fuld sleeve-tatoveringer. Og jeg tror, at hele det, sådan, min ungdom er blevet eksponeret for en del af regnbuens farver. Ikke? Og her står der en helt anden del af regnbuens farver, som jo er ligesom mig. Og vi begynder at skrive sammen. Og så sker der jo et eller andet helt brændt af. Man bliver jo vanvittig at høre på. Og der falder jeg jo i med begge ben, og alle skulle høre og se, hvad han skrev. Og det var jo så spændende, og for første gang kunne jeg ligesom tale om det. Ja. Jeg kunne tale om kærligheden, jeg kunne tale om de følelser, der gik gennem min krop, og den her sådan hudsult, der lige pludselig fik lov til at få... Det må jo nærmest også være så din første rigtige forelskelse. Det er det, og det er det, der var så voldsomt, ikke? Der skulle involvere Gud og hver mand i det her, og se billeder, for han var jo pisseflot, ikke? Altså sådan, se lige, hvad ja, det lykkedes mig, og det blev lidt sådan, okay... Det her, det er altså one of the big fish, ikke? Det går egentlig okay hurtigt. Vi dater jo sammen og sover sammen, og tager det ene det andet. Kan du huske sådan, altså hvem der spørger, om I skal være kærester, eller sådan, hvordan det opstår? Ja, vi var rigtig gode til at gå i byen sammen. Jeg tror, at når man er 21, så skal den altså have en på goddagen, ikke? Ja. På et tidspunkt, så var vi på en klub, som er det gamle Pan. Og der har været ude, og vi blev rigtig fulde, og så siger han så, jeg kunne godt tænke mig at være din kæreste i en syvhestes brandert, ikke? En lille blonde Frederik, han var sådan, det tæller ikke, når du er fuld. Ej, hvor har jeg været frygtelig. Spørg mig igen i morgen. Spørg mig igen. Ja, præcis. Det var lige præcis det, jeg gjorde. Altså var jeg bare sådan, okay, hvis du mener det, så spørger du mig også igen i morgen. Og vi tager hjem efter turen og vågner op, og det er jo så skønt, når man er 21, så får man jo ikke tømmermænd. Så når man vågner bare op med 140 timer. Og jeg kunne tydeligt huske, at han havde nævnt, at han gerne ville være min kæreste. Og så sker der bare ikke noget. Og det kan være, der er gået et kvarter. Altså sådan, sådan to be honest. Hvor jeg så siger til ham sådan, kan du huske, hvad du sagde i går? Ja, det kunne han godt. Så er det faktisk nu, du godt kan stille mig det spørgsmål. Så ud med sproget, mester. Og sådan, ja okay, vil du gerne være kæresten? Ja, det kan du tro, jeg gerne. Det vil jeg faktisk gerne. Og du ved, så eksploderer jo i hele ens verden, ikke? Ja, man går, det er så usikker i den her sådan datingperiode. Føler vi det samme? Og mine følelser var jo fuldstændig galopperende, ikke? Fordi jeg ikke oplevet det før, vel? Ej. Det eksploderer jo fuldstændig i sådan en glædesros af, yes, han føler det samme, og det er igen den der frygt for at blive afvist, ikke? Altså, som er jo noget af det mest forfærdelige i hele verden. Så det lykkedes, at vi blev kærester, og at det så blev sådan spurgt helt kæresteragtigt, ikke? Og virkelig flødet og opkastagtigt, når man siger det højt. Men det var den følelse, tror jeg, mange har. At, det lyder helt perfekt. Fuldstændig. Ligesom det skal være. Ja, det var virkelig rart. Og så bliver vi jo egentlig kærester, og der var en masse sådan bøvl med nogle andre mænd, han ligesom havde set. Som lige skulle afsluttes. Som måske lige skulle afsluttes på en måde. Og jeg kommer jo ind i det her uden en redskabskasse. Så jeg ved jo ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Og, altså, jeg må have været frygtelig og blevet kærester med, som den her første gang, der skal gå igennem hele lortet. Ikke? Og der skulle jeg virkelig hangt op i mig selv med alt, hvad der hedder jalousi og uerfarenhed. Og det var jo helt sikkert den her uerfarenhed for mig, som måske gjorde mest nas, ikke? Fordi at... Jeg har jo ikke på samme måde eksperimenteret. Altså, han har været sammen med en lidt større håndfuld, sagt mildt, end jeg havde været. Ikke? Altså, jeg tror, man kunne tælle det på en hånd af mænd, jeg havde været sammen med inden da. Ikke? Hele den del skulle jeg jo også finde ud af. Ikke? Altså, det må have været så overvældende for altså, dig. Helt vanvittigt. Altså, alt. Altså, både selvfølgelig det seksuelle, men også bare det følelsesmæssige, ja. Og hvordan er man kærester med en mand i forhold til, hvordan er man kærester med en kvinde? Er det det samme? Er det noget helt nyt, jeg skal opfinde? Hvad for en rolle har jeg i det? Præcis. Hvem er jeg i denne her relation? Og sådan. Ja. Der er jo også bare så mange ting, som på en eller anden måde ligger implicit i sådan nogle gamle kønsstereotyper af, sådan, hvad gør manden i forholdet oftest, og hvad gør kvinden i forholdet oftest? Præcis. Hvad gør man så, hvis man begge to er mænd? Altså, der må være så mange ting, ja, men det var som også du skulle overvældende. Finde ud af, altså helt fra bunden, ikke? Jo, og du ved, jeg var flyttet i min egen lejelejlighed, ikke? Ja. Han havde lige købt sin egen lejlighed, og hvem vil jeg flytte sammen, og hvad gør man der? Og så oven i købet, altså hvem er jeg som homoseksuel? Ja. Altså, hvad kan jeg godt lide? Sådan, ja. Ja. Hvad tænder mig? Hvad tænder mig ikke? Og når man er sammen med en, der er så erfaren, løber man jo med. Ja. Og det kunne jeg mærke, at jeg havde rigtig ondt i maven over. Altså gennem hele det forhold, ikke, at jeg havde. Hvorfor? Jeg følte, han var ulækker, eller du ved, at han havde været sammen med nogle andre. Og det er jo den der naive tankegang. Ja, når man at er det helt, var uromantisk. Helt ung, og sådan, og alle de ting, jeg godt kunne tænke mig, at man eksperimenterede sammen. Ja. Det havde han ligesom prøvet, ikke? Og det kunne jeg mærke, gik mig rigtig meget på, at alt skulle jeg være den nye i det, ikke? På det tidspunkt, vi mødes, så tror jeg, hvis der er noget, der hedder den seksuelle håndbog, der slår jeg op på side 3, der måske hedder Dirty Talk, ikke? Ja. Men for at mødes, så skal jeg måske op på side 748, ja, for at finde common ground, ikke? Jo. Men snakkede du med ham om de her følelser sådan undervejs, sådan så han også kunne møde dig der, hvor du var, eller lige tage nogle skridt tilbage, eller? Ja, det synes jeg egentlig, vi gjorde. Altså, jeg synes, han var enormt god til at tage mig i hånden, ja, i hvert fald i starten, ikke? Altså, ja, være sikker på, at sådan, okay, nu kører vi step 1 og step 2, og alt var ligesom sådan step by step. Den her følelse, som du så går og har i jeres relation, at alt er meget overvældende for dig, alt er meget førstegangsagtigt, og du spoler ligesom frem til et sted, som du i virkeligheden ikke helt er for at møde ham, der hvor han er. Er det noget, der sådan, altså hvordan føles det for dig at være der? Er det noget, du er opmærksom på, imens du er i det, eller er det noget, du sådan kigger tilbage på nu og kan se med klare øjne? Altså, jeg tror, vi komplementerer hinanden på forskellige områder. Det er klart det seksuelle, jeg skal møde ham på. Ja. Og det er jo noget meget privat, som jeg ikke føler, jeg har lidt svært ved at dele med mine venner. Og, ja. Altså, de ting, vi laver i soveværelset, som jo bestemt ikke er sådan allemands eje, eller de drømme, han ligesom havde for den seksuelle udvikling, kunne jeg mærke, der når vi aldrig hen. Er de for langt fra hinanden? Ja, altså absolut. Ja. Men der sker jo i løbet af forholdet jo en eller anden form for sådan en balance. Jeg har ham den helt bly og sådan noget, og lige pludselig får jeg også opkaldet for Vild med Dans. Og bliver spurgt, om jeg vil være med i Vild med Dans for første gang, som er jo en kæmpe ting, ikke? Og som danser. Og ja. Hvordan er du lige pludselig på tv for en million mennesker som 23-årig, ikke? Og der sker jo så også et eller andet i mit forhold. Der sker så mange ting i mit liv. Hvor er det, man mødes i hele den her ting, og man har jo stadig den her kærlighedsfølelse, at jamen, så må vi jo løse det på de ting, der bliver sværere, ikke? Men helt sikkert er det en ting at mødes et sted. Kærlighed gør jo noget ved os, at man vælger jo at acceptere nogle ting, man måske ikke er klar på for at tilgodese den andens behov. Ja. Især der, hvor du selv er usikker, ikke? Jo. Du har sikkert hørt udtrykket modsætninger mødes. Men ifølge videnskab.dk hænger det faktisk omvendt sammen. Faktisk viser forskning, at vi tiltrækkes af personer, som vi minder om. De ting, der spiller den største rolle, er alder, socialklasse, arbejde og allervigtigst grundværdier og politisk overbevisning. Hvis de ting hos en anden minder dig om dig selv, så har du altså langt større chance for at falde for vedkommende. Hvornår begynder du så at kunne mærke sådan, okay, det går faktisk ikke det her? Altså, hvor lang tid er I sammen, før det begynder at lagt mod enden? Det går egentlig ret stærkt til sidst. Det ender jo med, at vi måske er lidt presset på den her seksuelle. Jeg kunne også mærke, at han, du ved, vil nogle andre ting, eller måske have flere med, eller. Og det er jeg jo slet ikke klar på endnu, så vi glider lidt. Altså, jeg tænker virkelig også sådan, det må være så svært. Altså, det der med at have problemer i sit sexliv, altså, er jo noget, på en eller anden måde noget af det sværeste overhovedet, fordi netop at du ikke kan, eller det er i hvert fald rigtig svært at tale med sine venner om det, eller med nogen andre om det, hvor at du kan jo ringe til din mor, hvis du, altså, hvis du synes, at han er dårlig til at huske romantiske dage, eller et eller andet, sådan, se sin svigerfamilie nok, eller hvad det nu kan være, ja. Så kan du dele det med helt vildt mange mennesker, som kan sige, ej, det kender jeg godt. Hvad med at, du ved, gøre sådan og sådan? Mm. Men det er godt nok svært at åbne op til sådan helt konkrete seksuelle problemer. Ja. Altså, det er sådan, det er jo en meget ensom, et meget ensomt problem at have, ikke? Jo, jeg kan også mærke, at altså, min mor, hun er meget bramfri, vil jeg sige. Og så du har måske en dag en mor, som du kan snakke om sådan noget der med. Ja, altså spørgsmålet er, om man har lyst. Ja. Fordi sådan, mors egne erfaringer kan godt være, jeg skal sådan frabede mig konkrete, ja. Konkrete løsningselementer, ikke? Men jeg kan tydeligt huske, på et tidspunkt er jeg ret frustreret i det her, sådan, hvorfor kan vi ikke få det til at fungere ordentligt eller naturligt, ja. Og jeg husker, at jeg står hjemme i køkkenet hos min mor, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre ved det, og jeg har ikke haft de her samtaler før. Og så kan jeg huske, at jeg siger til min mor sådan, mor, jeg skal bare lige vide, og det lyder underligt, at jeg skal stille dig det her spørgsmål, men du er den, jeg kender bedst med, den længste livserfaring. Mor, hvor vigtigt er sex i et forhold? Ja. Jeg kunne mærke, at hun sådan blev ret rørt, og sådan tænkte, at jeg involverer hende i det. Og min mor er lynskarp, når det kommer til menneskelige kompetencer. Og især når hun kan mærke, at der er et problem hos min bror og mig, der sprang ud for hende, var hun også lynskarp. Bare sådan, sluk fjernsynet, hvad vil du sige? Ikke? Altså hun kan mærke, nu er det seriøst, og nu må vi ikke joke med det her. Og der kiggede hun mig bare i øjnene og sagde, at det er vigtigt. Du ved, kærligheden for mig var vigtigere end sexen, eller du ved, de fremtidsplaner, jeg havde. Altså lagt i mit spreadsheet omkring, hvornår vi gør hvad, og jeg skal flytte ind, og jeg skal, så er der først en nøgle, så flytter jeg ind, og så kigger vi hus sammen, og så, du ved, der er nogle steps i den her normative fortælling omkring et forhold, som jeg ligesom har hæftet mig ved, og lige pludselig blev det vendt på hovedet, fordi der var nogle ting, der ikke fungerede ordentligt. Hvordan reagerer du på det, din mor siger, da du står der og stiller hende det her sådan relativt grænseoverskridende spørgsmål, og hun så siger, at det er altså virkelig vigtigt, tror jeg ikke. Det er en øjenåbner for, okay, der skal ske noget. Altså, vi skal gøre noget ved det her for at finde hinanden igen. Ja. Tog du så hjem til ham og ligesom snakkede med ham om det, efter den her samtale med din mor, eller hvordan reagerede du herfra? Så da jeg kommer hjem der, så har jeg helt sikkert haft den her samtale med min kæreste, og det blev ligesom cementeret i, okay, alt det, vi har ligesom prøvet at fejre af vejen, eller jeg er træt, eller jeg har ondt i hovedet, eller alle de undskyldninger, der kan være for at sådan tage tyren ved hornene, det kommer ligesom til overfladen i det, vi har den samtale, hvor jeg siger, vi skal altså lige arbejde på det her. Og for mig, og grunden til at spørge min mor, var jo også fordi, at sexen var ikke så vigtig for mig. Nej. Altså, jeg var også stadig uerfaren, og alt det, jeg vidste jeg jo også gennem min ekskæreste, ikke? Så jeg fandt jo lykke og kærlighed i rigtig mange andre ting, og at vi gjorde ting sammen, eller altså, lad os nu få booket den rejse, vi har noget at glæde os til. Ja. Hvor at jeg tror, at vi stagnerede i forholdet med det. Hvornår slutter det så endegyldigt? Jamen, det slutter enormt dramatisk. Især han var på vej videre, eller sådan, du ved, han ville ud og altså, han var ikke færdig med at leve det liv. Så havde vi 2-årsdag, og det var min fødselsdag. Åh, nej. Ja, der er vi i byen. Vi var jo fulde i det moment, ikke? Og vi havner i et stort skænderi, og han går fuldstændig amok. Og jeg har altid haft ordet i min magt i hvert fald, for sådan, jeg tror ikke på, man må ikke slå folk. Altså sådan, men jeg tror, han mister simpelthen evnen til at modargumentere noget, der er så soleklart. Så han pander mig ind lige i ansigtet. Nej. Det er simpelthen så grænseoverskridende for mig at få et slag i hovedet. Sindssygt. Og især nogen, man stadig har den forventning om, at det er for evigt, ikke? Jo. Og om det er en brandert, eller hvad fanden det er, du slår bare ikke. Altså, nej. Jeg synes, folk, der bruger vold, eller du ved, skubber hårdt, eller klemmer om ens arm for at understrege en pointe, er simpelthen mennesker, der skal simpelthen lære at åbne munden og forklare, hvordan de har det. Hvor er det en frygtelig oplevelse. Ja. Puha, hvor voldsomt. Jamen, det bliver værre. det var rigtig voldsomt. Altså, at blive slået af en, man holder af, det ønsker jeg ikke for min værste fjende. Altså, fordi der følger så mange følelser med. Jeg tænkte, man kunne finde på det, eller om vi er to mænd, eller om det er en mand eller en kvinde, eller en kvinde, der slår en mand. Åben munden, venner. Så jeg sover, hos min bror, og altså, han forsvinder fra jordens overflade i nogle dage. Og det... jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kommer tilbage og siger, jeg synes, du var en klaphat, men jeg skulle ikke have slået. Altså undskyld for, at jeg pandede dig ind. Det er det mindste, man kunne gøre. Ikke? Jeg var selvfølgelig enormt såret, og vi beslutter så for, at vi skal simpelthen fortælle om det her. Men han føler jo så enormt meget skyld og skam efter episoden. Og jeg er ret hurtigt siger, okay, men det pisser mig af, at du ikke bare kommer tilbage, eller står dagen efter og siger, undskyld. Ja. Altså, jeg har brug for det der undskyld. Jeg har brug for, at dine knæ bløder hen af asfalten med en stor buket blomster. Signalværdien af, at du angrer på en eller anden måde over det her, ikke? Altså, ligegyldigt hvad jeg har sagt, så undskylder det ikke. Han siger så, at jeg drev ham derud. Let's be honest, det gør jeg ikke. Det gør man aldrig. Nej, det gør man sgu ikke. Der skete så et helt sådan psykologisk drama omkring, at jeg skulle jo have ondt af ham, fordi jeg drev ham derud, hvor han slog mig. Og allerede at sige de steps der. Jo, det er altså lyder meget giftigt allerede nu, ikke? Jo, og det er jo, hvordan dealer man med skam og skyld, ikke? Altså sådan, jeg tror mest på, at man må se sine dæmoner i øjnene og anerkende, at det var sgu en fejl, ikke? I en uge eller to uger går vi omkring den her varmegrød, hvor der er bare... Han siger ingenting, og vi, altså, der er bare død silence derhjemme, og jeg har jo sådan en pleaser-gen, så jeg vil jo sådan gerne få ham glad igen, og sådan, så må vi komme over på den anden side, og hvis du lover mig, at det ikke sker igen, og alt det der, ikke? Altså, jeg jo, som vi også startede hele podcasten med at sige, jeg går jo ikke bare. Nej. Og så har jeg sådan en tradition med min mor om, at vi tager i zoologisk have en gang om året. Jeg ved ikke, hvorfor min mor har så indblandet det her første forhold, men det er måske hende, der har svarene i det øjeblik. Og snakker med hende om det her, og jeg kan bare mærke, at den er... Det går ikke. Altså, hvordan dealer man med det her glansbillede, der lige pludselig er blevet smadret, og han har gjort mig så ondt? Jeg når til den erkendelse, at vi skal have en større snak om, hvad der er vigtigt for mig, når jeg kommer hjem fra zoologisk have. Så jeg kører hjem og bliver sat af derhjemme, og vi sætter os i sofaen, og jeg siger til ham, vi skal tage en snak. Og jeg får egentlig sagt det, jeg skal sige, at jeg er så stor en modstander af, at man slår andre mennesker. Og jeg ender jo ikke med at sige ordene, vi skal slå op, men jeg sidder jo med et menneske foran mig og siger, jeg ved ikke, hvad vi gør, og jeg ved ikke, hvordan vi kommer videre. Og det tror jeg egentlig har været et relief for ham, fordi han jo måske gerne vil være videre i et stykke tid. Så jeg synes ikke, vi skal være sammen med jer. Fint. Jeg kører hjem til mine forældre, og så var det slut. Altså, jeg har jo aldrig nogensinde prøvet at blive slået. Nej. Altså, af nogen mennesker, nogensinde. Men jeg forestiller mig bare, at det kommer med så mange sådan side effects, som jo selvfølgelig ikke handler om det fysiske slag, men om altså for eksempel tanken om, hvem er jeg, hvis jeg kan tilgive det? Mm. Altså, okay, jeg har faktisk gået i nogle uger og prøvet at fikse et forhold med en person, som har været voldelig over for mig. Mm. Har jeg så mistet mig selv fuldstændig? Præcis. Har jeg mistet mine egne værdier? Nu, når vi alligevel er gået fra hinanden, at man så vil opdage, at man måske har... brudt sine egne grænser helt vildt, fordi man ikke havde den der sådan reaktion, som man måske kunne drømme om at have, hvor man bare sagde, du skal aldrig nogensinde slå mig, og så går man, og så siger man farvel, og så siger så det er aldrig mere, altså du ved, den der sådan helt stærke, standhaftige karakter, hvor ens værdier bare står knivskarpt, og, som man forestiller sig, når man ikke er blevet slået. Jo, men det er også ligesom utroskab, ikke? Altså, hvornår skal man tilgive? Det er et kæmpe spørgsmål. Helt vildt. Det vil jeg gerne lige understrege i podcasten, at på intet tidspunkt i de to år, havde han vist noget som helst, der minder om vold. Og det er jo hele den her undskyldning, man er sådan, han slog jo ikke til, men alligevel slog han mig i ansigtet. Altså sådan, hvornår gør det ondt nok? Ja, altså, og hvornår er man voldelig? Hvor mange gange skal man slå for at være en voldelig kæreste? Præcis. Hvor mange gange skal man blive slået for at leve i et voldeligt forhold? Mm. Altså, der er jo så mange aspekter i det, som må fucke ens hjerne fuldstændig op, når man elsker et andet menneske, som lige har slået en. Mm. For mig var det rigtig vigtigt at understrege for ham, det gør man, undskyld mit fransk, fucking ikke. Nej. Du slår ikke nogen. Og jeg kunne også mærke, det var derfor, han gik så meget ind i sig selv, og sådan noget, fordi han var jo i chok over, at... Jeg tror, han var lige så meget i chok over, at han kunne drives derude, men som udgangspunkt, hvis man mærker en voldelig person, eller man kan godt mærke, at folk tager til, eller truer, eller sådan, det har aldrig sket før. Mm. Altså, og det, aldrig, det var, tror jeg, var chokket for mig lige pludselig bare, sådan er du ikke. Ja. Hvad foregår der? Og nu lyder det, som om jeg forsvarer ham, og det mener jeg ikke. Altså, jeg forsvarer ingen form for vold. Men det er jo igen også derfor, man har været lidt nervøs inden podcasten her, fordi at der er jo så mange følelser på spil, og hvornår anklager du folk for noget? Mm. Og er det stadig den dag i dag, så mange år efter, fordi vi jo alle sammen stod i skolegården på et tidspunkt, givet en lammer, ikke? Altså, der har du også slået. Mm. Så er vi alle sammen. Det har er der på et tidspunkt været en eller anden slåskamp som barn over et stykke legetøj, ikke? Hvor går grænsen, og hvornår er man et voldeligt menneske? Præcis. Da du så flytter hjem til dine forældre, og det er slut fra den ene dag til den anden, hvordan er din hjertesorg, som vel også er en slags identitetskrise oven på den her voldsomme oplevelse? Altså hjertesorgen, jeg husker det så tydeligt, hvornår hjertesorgen kommer. Mine forældre har sådan ret stor, eller havde en ret stor kælder, der hvor de boede, hvor jeg så havde min egen lejlighed dernede. Og der åbner jeg så min computer og går ind på borger.dk. Skifte adresse. Ja. Og før det havde jeg ikke grædt. Jeg havde ikke været ked af det. Jeg havde mere været sådan i chok over, hvad fanden foregår der. Men det der fysiske med at skifte adresse, og så kan jeg mærke, at jeg gik op. Det er sådan en rundkørsel med nogle perlesten, og så står jeg der på perlestenene, og skal lige ind i huset igen, for jeg skal finde en saks, for jeg skal klippe et sygesikringskort over. Og det var bare så fysisk for mig at klippe navlestrengen. Ja. Nu er det slut. Altså, jeg har været på borger.dk. Ja. Altså, det er det samme, når man går fra sin... Altså, hvis man bliver skilt, for eksempel, der kan du også blive skilt på nettet og sådan noget. Ja, eller men når man trykker bliver på single på Facebook. Præcis. Altså, det er jo voksenudgaven af den der teenage-Facebook-status, ikke? Jo. Som var forfærdelig at skulle ændre. Ja, og det der er helt fysisk med at klippe noget over. At ødelægge noget. Ja. Altså, det blev bare... Og jeg brød helt sammen. Og jeg brød ikke så meget sammen for, at vi skulle være sammen, men jeg ville bruge sammen for, at jeg kunne ikke få det til at lykkes. Altså, det lykkedes ikke med alt det energi og kærlighed og kompromiser og prøve at bedre gøre. Og alt det energi, tror jeg er det bedste ord for en fællesbetegnelse, jeg har lagt i det. Ja. I fucking failed. Ja. Og det gjorde bare ondt. Og jeg lovede mig selv dagen efter, da jeg ligesom havde tørret øjnene, at... Sådan vil jeg ikke være. Altså, jeg vil ikke være et sted, hvor jeg kan styr på mig selv på samme måde igen i et heartbreak. Og det kan man ikke forberede sig på nogensinde. Det tager så en lang periode for mig at komme klemmer på til at åbne mig op igen. Ja. Og alle de fejl og mangler, jeg følte, jeg havde, og de følelser i forholdet, som jeg følte skam og skyld over, dem havde jeg så mulighed for nu. Til at rette op på, inden at jeg så havner i forhåbentlig det næste forhold. Ja. Så den her tid, hvor du bor hos dine forældre og sådan noget, hvordan arbejder du med hjertesorgen her? Altså, snakker du, altså fortæller du for eksempel, at du er blevet slået til nogen? Altså, eller er det noget, du beskytter ham imod? Jeg beskytter ham mod ret mange faktisk, men de tætteste får det at vide. Ja. Han er så splittet, sådan, hvor meget skal jeg beskytte en, som har været så nederen, og i min egen sådan, prøve at beskytte mig selv. Mm. Men heldigvis havde min far et sted, jeg kunne bo på Frederiksberg, i sådan et lille atelier. Så jeg kunne ligesom føle, at jeg sådan, fik min identitet tilbage. Altså, tilbage ind til byen, og nu bygger jeg mig selv op som mig. Lykkedes det så for dig, altså at finde dig selv i den her periode, eller? Det synes jeg helt bestemt, det gjorde. Der var også mange fejltrin i perioden, fordi at man jo, når du har et knust hjerte, træffer du nogle mærkelige beslutninger. Hvad for nogle beslutninger traf du? Ja, nu kommer historien. Jeg vil sige, for at starte et sted, så handler det... Jeg har altid syntes, Grindr var for voldsom. Og Grindr er en app, ja, som for fagforeningen / homoseksuelle er et sted, hvor at man meget hurtigt kan få et slagdealer. Og inde i mit hoved, efter det her breakup, var det vigtigt for mig, at jeg ligesom havde skubbet mine egne grænser seksuelt, inden jeg fandt. Det var en af de ting. En anden af de ting er jo mange af de ting, man allerede har lært af forholdet i forhold til skru ned for Disney-skabelonen, der er ups and downs, drop jalousien. Jo mere lignende du kan give den anden, jo mindre låst føler man sig. Men for mig, der blev, kunne jeg mærke, at fordi man havde været i et seksuelt forhold, og man har været uligevægtigt i det forhold, ja, at jeg i hvert fald skulle teste nogle grænser, så hvis man leger, jeg har aldrig, så vil jeg kunne drikke på nogle af de ting, uden at føle mig skamfuld over, at jeg ikke har lavet noget som helst. Mm. Så i en syvhestes brandert på vej hjem fra byen, tænker jeg, nå, lad mig møde nogle andre mænd, ja, og nogle andre kroppe. Så jeg downloader den famøse gule app, og går på Grindr og finder et match. Ser flot ud, og du ved, det kunne jeg godt tænde på. Ja. Skriver, var egentlig noget hjem, tøjet af, lægger under dynen, og så får jeg sådan en, du kommer bare forbi. Op og tøj på igen, bestil en ny taxa. På det tidspunkt var jeg ludfattig. Altså sådan, så en taxatur hjem, og så en taxatur ud til Frederiksberg, og får en besked på vejen. Ej, det er så grænseoverskridende, det jeg kan mærke. Men får en besked på appen på vej hen. Jeg er nøgen, når du kommer. Hvor jeg i et given øjeblik tænker, perfekt, det er jo lige præcis også, ja, det, der skal ske. Ringer på døren, og kommer op i den her opgang. Kommer ind i lejligheden, og der ligger en mand i seng. Ja. Som ikke er den samme mand, som på... Der er mange års forskel mellem det billede, var taget til den mand, som var lå i sengen. Ej, for ubehageligt. Når jeg er lidt en streg i regningen, kan man sige, når man står der og tænker, okay, det var ikke lige det, jeg signed up for. Nej. Jeg har haft et problem med at sige fra. Ja. Altså, så gør vi det bare. Eller du ved, pleasergenet slår lige lidt til der. Han siger, tag dit tøj af. Jeg tager mit tøj af og tænker, jamen, så må vi jo se, om vi kan få... Jeg er på en udviklingsmission her. Ja. Men han hiver en flaske poppers frem. Og til dem, der ikke ved, hvad poppers er, så er poppers en hjertemedicin, tror jeg, det er. Ja. Og det lugter ekstremt tungt af ammoniak. Det er sådan noget, der får hele kroppen til at slappe helt vildt meget af, ikke? Ja, jeg tror, det udvider din røde blodkar. Ja. Sådan, så alt går sådan... Ja, det ved jeg ikke. Du slapper af, eller får i hvert fald den head rush, ikke? Jo. Så åbner han den der poppersflaske, og der bare stinker ammoniak. Og det er ikke ham, jeg havde signet op for på appen, og jeg kan bare mærke, det kan jeg ikke, det her. Og der er ligesom ikke rigtig noget sådan fysiologisk, der arbejder med mig, for at der skulle ske noget. Han bliver lidt fornærmet, åbner hans soveværelseskuffe, eller hvad hedder, hans sengeskuffe, og tager to piller ud og siger, det er Viagra, spis dem. Og det skete så hurtigt, at jeg slet ikke noget at tænke over, at det egentlig er det stoffer, eller jeg får kastet to piller i hovedet, og kunne det blive sjovt, at sker det her, eller hvad? Og jeg synker så den her. Jeg kan bare mærke, at det er så forkert, det her. Jeg skal ikke i en ung alder have to Viagra-piller, for at ham stodderen der, han kan få noget på den dumme. Nej. Og jeg panikker lidt sådan, nu har jeg spist de her piller, og jeg vil egentlig gerne ud. Jeg beslutter mig for at sige til ham, ved du hvad, det kommer ikke til at ske, det her. Ja. Jeg har ikke lyst til det her, og, og der får jeg så ikke helt lov til at gå. Nej. Og han siger, jamen, du kan altså ikke gå, før du har færdiggjort mig. Altså, blokerer han døren, nej, eller hvad på, gør nej, han? Nej, han siger det ud i rummet, og det er også der, man sådan, og mig, der ikke kan sige nej, og bare sådan, okay. Jamen, det er da også noget rod, men ja, jeg vil altså gerne hjem, og sådan... Ja, men så må du lige færdiggøre mig, så kan du gå. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til bare at sige, ved du hvad, jeg står og pakker din pomfrit sammen og lægger dig tilbage med din hjertemedicin. Få lige et nyt billede på din grinder. Jeg tænker egentlig, okay, så må jeg jo gøre det. Altså, jeg har ikke hørt nogen podcast eller tv om, hvornår siger man nej, og hvad gør man som mand? Og som kvinde, når du går i en mærke gyde, skal du havne mærkelige steder. Jeg har jo selv, ind i mit hoved på det tidspunkt, forklarer mig selv, jeg har jo selv bragt mig her i den her situation. Det er jo med det her formål, jeg er her. Ja, det er for sent at sige nej. Det er for sent. Altså, det kan jeg ikke tilbyde ham her manden, at det var synd for ham. Det er så sindssygt, og det er ikke en fucking skid. Det. Præcis. Altså, fordi det er jo så tydeligt, når man står på den anden side af sådan en ubehagelig situation, at selvfølgelig er det aldrig nogensinde for sent at sige nej, til at have sex med nogen mennesker. Præcis. Du kan jo ligge og være midt i gang med sex, og så på et sekund sige, så er det slut, ellers tak. Ja. Og så er det så fair. Ja. Altid. I det scenarie der er jeg bare sådan, jamen så må jeg jo gøre det. Med alt, hvad der strider imod, vælger så at gøre det. Altså så hurtigt jeg overhovedet kan komme ud af den her lejlighed. Og når man i forvejen ikke har været det mest seksuelle aktive menneske i verden, så bliver man ramt med 140 timen af, at du er det mest beskidte menneske, der findes, og at du er ikke andet end en lille come-hungry slut-whore, der er havnet helt skævt i en eller anden lejlighed. Og jeg kommer hjem og bare ligger mig i fosterstilling af mit livs værste oplevelse. Ja. Hvorfor sagde jeg ikke bare nej og sagde, glem det, makker? Og hvad er du for en taber, Frederik? Du er meget mere tjekket end det der. Det lyder også, som om du slet ikke har overvejelsen med, at du har været udsat for et overgreb, men at du bare har haft en svag karakter, og ja, du burde have, det er dig, der burde have sagt det her, ja, i stedet for, at det er ham, der præcis aldrig nogensinde burde have prøvet at forhindre dig i at gå, da du sagde, du ville. Nej, og det er jo det, der er spørgsmålet også. Hvad er et overgreb? Fordi det føltes som et overgreb. Hvis man har den følelse, som jeg har, liggende i sengen, og føler dig så beskidt, så vil jeg med 140 timer kalde det for et overgreb. Det har været så grænseoverskridende, og det har været så langt over min grænse. Og jeg har forsøgt på måske en lidt lille måde at sige nej tak, men alligevel havner man i en situation, hvor man tænker, jeg tør ikke. Det er fandme også trist at tænke på, at grunden til, at du overhovedet var i den situation, at du var derhjemme, at du havde opsøgt det her, var fordi du i din hjertesorg prøvede at tage magten tilbage over din egen seksualitet, ikke? Præcis. Og sige, nu har jeg været i en relation, hvor jeg var uerfaren. Jeg skal ud og skabe mig nogle oplevelser. Mm. Jeg skal have nogle historier i bogen og få mig noget erfaring. Og det er jo i virkeligheden en rigtig fin ting, altså et fint udgangspunkt, ja, som kunne have været en rigtig sjov, spændende, eventyrlig historie, mm, om nogle seksuelle oplevelser, som kunne være med til at skabe dig. Ja. Og det er det udgangspunkt, der så ender ud med at gøre præcis det modsatte, at du får frataget fuldstændig din egen seksuelle ret, ikke? Og kontrol over din krop. Det er en rigtig fin måde at sige det på, at få frataget min seksuelle ret. Men det ender jo værre endnu. Hvordan kan det ende værre? Ja, det kan man jo så spørge sig selv om. Men dagen efter, hvis man vågner med tømmermænd, så har man det jo nogle gange også sådan moralske tømmermænd. Altså, jeg havde det så skidt. Men det er altså min farmors 85-års fødselsdag dagen efter. Så skal jeg jo se hele min familie oven på det her, og jeg kan ikke fortælle min familie, eller min mor, eller min bror, eller nogen som helst, om det, der er foregået. Skammen og skylden er alt overskyggende. Men jeg sætter mig ned i min bil, kan højst sandsynligt ikke køre. Altså, det tror jeg. Men det, jeg skal altså afsted og har skjorte og blazer på, og sådan, man er fin hos mine bedsteforældre, ikke? Og kører så i bilen mod Virum, og i bilen sætter de to Viagra-piller ind med 700 timer. Nej, frygteligt. Så jeg kommer til Virum. Og det er en dårlig film. Det er en rigtig dårlig film. Og sidder til i 4 timer til den her middag og få krebinetter, og det har jo været et fucked up scenario at sidde i. Jeg tror ikke, man kan forestille sig at sidde, at havde det været en sjov aften, så havde jeg grint lidt af det til den middag. Ja, hvis du havde taget de piller for sjov, ikke? Jo. Altså, hvis du havde taget de piller velvilligt, fordi at nu skal vi bare knalde hele natten, ja, ikke? Præcis. Ja, præcis. Så havde det været en sjov historie, ikke? Jo. Men nu er det jo bare så tragisk. Ja, det var det også. Den der reminder på, at du har fysisk, som ja, stadig er et seksuelt element, ja, til din farmors 85, Frederik, altså, ja, tænk dig om. Men igen bebrejder du jo dig. Ja, og det ved jeg godt. Men jeg tror, sådan min coping-mekanisme, og det har jeg gjort mange år efterfølgende, indtil vi snakkede sammen, ja, har jo været altså, kill it with humor. Jeg kunne mærke i lang tid efter det, det ligesom var begyndt at åbne op for historien. Så jeg kan vælge at gøre to ting. Jeg kan vælge at søbe i min egen bebrejdelse og skam og skyld, eller jeg kan fortælle historien med den sjove vinkel og den lette vinkel. Og hvis jeg fortæller mig selv historien om, okay, venner, er klar på at høre det mest absurde i hele verden. Jeg har siddet til min farmors 85-års fødselsdag med stiv tidsflyt og krammet hele min familie for en rigtig dårlig Grindr-date. Og jeg kan mærke, at den her coping-mekanisme så mange år efter, i dag skal jeg måske tage mere vare på, hvad gjorde jeg dengang? Havner jeg et lignende scenarie i dag? Det kan behøver ikke være seksuelt, men et sted, hvor jeg bliver nødt til at sige fra. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at det er jo sindssygt vigtigt at mærke efter, hvornår man skal sige fra. Mm. Men der er bare heller ikke nogen tvivl om, at du aldrig nogensinde har nogen grund til at have hverken skyld eller skam. Nej. Omkring noget som helst i den her fortælling. Nej. Det er der kun et menneske, der har, og det er ham. Det er det. Og jeg kan håbe på, at 10 år efter, at han er blevet mere oplyst. Har du formået ligesom at kunne tage de her mega grænseoverskridende oplevelser og bearbejdet dem? Absolut. Absolut. Det er hele grunden til, at jeg sidder i dag og kan tale om det foran. Godt nok, hvor mange lytter, ikke? Jeg tror virkelig på, at det er vigtigt, at vi taler om tingene, og hele det scenarie har jo bare vist mig, hvor meget omsorg man egentlig bliver mødt med, når du åbner munden, og du taler om de ting, der gør ondt. Og en af de ting, jeg lever efter, det er, at svære ting har en eller anden form for magi, eller curse, eller forbandelse over dig. Så hvis der sker noget negativt for dig, så hænger der en forbandelse. Og for at komme af med den, jo mere du italesætter det, jo mere mister det sin magt, eller mister sin magi. Og det er vel også den måde, man på en eller anden måde måske kan undgå at stå helt sårbar, fordi man ikke snakker om det, fordi man bare går med sig selv og har bildt sig selv ind, at nu skal man ud og gøre noget grænseoverskridende seksuelt for at blive en erfaren seksuel mand. Ikke? Altså, ja, præcis. At blive dygtig nok til det næste, ja. Man gør det jo for nogle andres skyld. Ja. Noget, jeg kan genkende fra sådan et specifikt brud, jeg havde, hvor at min identitet meget blev sådan, okay, hvordan er man single? Ja. Nå, men single, det er sådan en, der netop har sex med alle mulige, og dater, og har så mange spændende historier i bogen. Og hver gang jeg skal være sammen med mine veninder, så kan jeg fortælle et eller andet nyt rowdyt, jeg har lavet i weekenden, hvor at nu skal I bare høre. Og det blev sådan lidt en afhængighed, eller jeg følte, jeg skulle leve op til den rolle. Mm. At hvis jeg ikke havde en kæreste, så skulle jeg i det mindste kunne bidrage med alle de her farverige oplevelser. Og det var først, da jeg sådan en eller anden dag gav slip på det, og sagde sådan, single har intet at gøre med, at jeg skal være sammen med x antal mennesker, eller date, eller overhovedet have noget kørende med nogen som helst, eller skrive flirtende med nogen. Altså mit romantiske liv må gerne være fuldstændig stille, selvom jeg er single. Ja. Det er ikke en fiasko. Jeg kan lave alt muligt andet. Jeg kan arbejde, jeg kan være sammen med mine venner, jeg kan sove længe, jeg kan få en ny hobby, jeg kan se en serie, jeg kan se min familie, jeg kan hygge mig, jeg kan være alene. Alle de ting er nok. Altså, og er lige så vigtige, ja, at fuldstændig. Finde ud af, at man ikke skal, jeg føler ofte, når man går ud og skal opleve alle de ting, så er det jo en ting, jeg gjorde det lidt for at sådan klargøre mig, men det er jo lige så meget for bekræftelsen. Mm. Og jeg skal ikke bruge nogen bekræftelse. Jeg skal bruge min single-periode til at finde ud af, hvad elsker jeg? Ja. Fordi at jeg kunne forestille mig, at der er så mange, der sidder og pleaser, ligesom jeg er. Og sådan, så skal jeg gøre det her for den anden, eller jeg skal gøre det her. Mærke efter, om det føles rart. Ja. Ellers blive hjemme. Ja. Hvis du sidder og tænker, kan det virkelig betale sig at bruge både tid og penge på det der psykolog noget, så er svaret nok ja. Psykologsamtaler virker nemlig lige så godt mod depression som antidepressiv medicin. Ifølge NetDoctor er det forskning fra University of North Carolina viser. Her sammenlignede de kognitiv terapi med antidepressiv medicin. Knap 60% får det bedre af terapien, og det samme gælder for medicinen. Kognitiv terapi tager udgangspunkt i patientens negative tanker og tankemønstre og prøver at finde alternative måder at tænke om dem selv og deres egen værdi på. Frederik, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige i det her øjeblik? Det bedste råd, det er at tale dit ihjel. Tal dit hjerte sammen igen. Tal med din familie, tal med dine venner om de ting, der gør nas. Så samtale helt fra start. Åbenhed omkring alle dine følelser. Ja. Også hvis det er det seksuelle. Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes, vi skal kunne tale om det seksuelle. Det der med sådan at finde sig selv uden skam og skyld. Langt de fleste af os har jo en eller anden form for seksualitet i hvert fald, så det er jo lige så universelt som hjertesorg for eksempel, at det selvfølgelig, sex måske er det mest komplicerede i hele verden. Mm. Og at vi alle sammen tænker helt vildt meget over det, og kan blive forvirret og nervøse og usikre og tusind andre følelser. Og vi forbinder os sexen så meget med kærligheden, ikke? Altså nogle gange er det lighedstegn. Sex, kærlighed, det er det samme. Og det er bare på ingen måde det samme. Nej. Frederik, har du lyst til at prøve at gøre dit allerbedste for at hjælpe en, der sidder med hjertesorg lige nu? Ja. Og har skrevet ind til os? Meget gerne. Mit spørgsmål er, om det er normalt at have et knust hjerte fra et tidligere brud, selvom man er i et nyt forhold og er glad og forelsket. Altså, kan det samme eksistere? Jeg gik fra min ekskæreste for 4 år siden, efter et meget turbulent forhold, hvor vi gik til og fra hinanden i mange år, fordi vi i bund og grund ikke rigtig var gode for hinanden. Det krævede rigtig meget styrke at gå, og kort tid efter forelskede jeg mig en ny, og havde i de første år galopperende hjertesorg, samtidig med, at jeg var lykkelig forelsket. Jeg måtte forvinske min sorg overfor min nye kæreste, for ikke at gøre ham usikker, hvilket efterlader mig med følelsen af, at jeg aldrig har fået bearbejdet mit forliste forhold. Derfor føler jeg stadig 4 år efter, at en afkrog af mit hjerte aldrig vil hele, og hver gang jeg tænker på min eks, får jeg stadig ondt i maven, fordi vi heller ikke endte på særlig god fod. Nej, kære ven. Ja. Har du prøvet sådan den der følelse af både, altså måske at have været forelsket i 2 på samme tid, eller at man godt kan både have sorg og forelskelse til at sameksistere? Ja, altså ikke helt på samme måde. Men jeg har da helt sikkert prøvet det med, at man, ligesom når du ser en ekskæreste, det er jo aldrig fedt, hvis du ikke er skilt ordentligt på god fod eller er venner. Jeg har aldrig været venner med min ekskæreste, jeg har ikke nogen intention om at være det. Jeg kan godt ses med dem og give en krammer og sådan noget, men det, du får jo altid en følelse i maven, når du ser en ekskæreste, ikke? Mm. Og det tror jeg er meget normalt. Men det er jo, fordi du har delt noget med et andet menneske. At du har delt nogle intime detaljer, de ved rigtig meget om dig. Og det slutter fra den ene dag til den anden. Og derfor tror jeg, at man stadig kan have den her sådan, det her savn fra en anden, fordi det har jo givet nogle andre ting, og det kræver lang tid at bearbejde, til at man egentlig kan stå helt ærlig at sige, hvor det godt at se dig, uden at faktisk minde det modsatte, ikke? Jo. Jeg synes, det er virkelig, virkelig rigtigt set det der med, at det er vigtigt for hende at differentiere, hvad er det, hun ikke er over. Mm, altså, præcis. For hun er helt klar omkring, at hun siger, jeg er forelsket i min nye kæreste. Mm. Jeg elsker ham, jeg er så glad, han er så rigtig, alt muligt godt. Så det er jo ikke, fordi hun ikke har de følelser, som der skal være der. Og det er jo ligesom det vigtigste at få etableret til at starte med. Mm. For så kan man kigge på den hjertesorg, hun ligesom har over det andet menneske. Når man er det traumet over, hvad der skete, brudet, nogle misforståelser, en hård tid, alt muligt, som ikke handler om at savne en bestemt person, som man er ked af, men ikke længere er sammen med. At der ligesom er stor forskel på det. Jeg hæftede mig meget ved, at hun kom ud af et turbulent forhold. Ja. Og jeg har rigtig mange venner, som har været i turbulente forhold, og netop savner ekskæresten, fordi det var så spændende. Ja. Og der tror jeg, det er vigtigt, at hun på en eller anden måde lige kigger ind i forholdet. Er det spænding i, hvornår bliver vi rasende? Hvornår kommer de her voldsomme følelser ud? Ja. Og der er rigtig mange, der render rundt med en eller anden form for destruktiv element af sig selv, fordi at de drives lidt af det her kaos, eller at hvornår vakler mit forhold. Ja. Og hvis hun har fundet en pissesød fyr nu, og behandler hende som en gudinde, og der er ikke noget drama, og alt er fint, men kommer fra et forhold, hvor hun er vant til, at tingene er voldsomme, og man råber og skriger og kaster med glas, og så har man voldsom makeup kys bagefter, og man gennemgår så meget passion og følelser og alt muligt, men det er bare ikke særlig konstruktivt. Nej. Og jeg tror, hun skal kigge ind af, og på det forhold er det den destruktive del, hvor hun kan få lov til at råbe og skrige og skabe sig af helvedes til, og han kunne det samme, som hun savner. Jamen, jeg kan genkende det der, du beskriver rigtig tydeligt. Jeg havde også sådan et virkelig dramatisk, højspændt forhold på et tidspunkt, hvor at da det så var slut, så føltes det som om, at mit liv var tomt. Mm. Fordi der skete ikke noget. Ikke i forhold til, nej. Dramatisk længere. Nej. Der var ikke nogen, der var sure på mig. Der var ikke nogen, jeg kom op og skændes med. Der var ikke nogen, der forventede alt muligt sindssygt. Der kom ikke sådan... Jeg sammenligner det sådan ofte med at vende hjem fra en krig. Mm. Ja. Hvor jeg var vant til, at der sprang bomber om ørerne på mig. Så jeg var hele tiden i forsvarsmode, hvor jeg var klar til at forsvare mig selv. Så min krop var bare i alarmberedskab hele tiden, uden grund. Og det føltes så sådan tomt og så sådan ligegyldigt. Mm. Sådan, hvornår sker der noget spændende? Undskyld, jeg spørger-agtigt. Og jeg savnede dramaet, og jeg sådan opsøgte det lidt hos mine venner. Sådan, ej, har I hørt? Altså sådan, du ved, fuldstændig bare sådan prøvede at skabe sådan lidt et eller andet. Sådan, det er løgn, det siger du ikke. Eller sådan, blev sådan en dramatisk person, fordi jeg blev nødt til at skabe et eller andet spænding i mit eget liv. Indtil at jeg på et tidspunkt blev meget bevidst omkring, at det var det, der skete. Og hvor dejligt det faktisk var, at der intet drama var. Og så begyndte jeg at dyrke det sådan helt kontrastfyldt bevidst, og bare være sådan, jeg skal ikke engang i byen, jeg skal ikke noget, jeg skal bare se film, ligge i sofaen, være sammen med min familie, gå en tur, lytte til en podcast-agtig. Men jeg tror virkelig, at rådet, fra mig i hvert fald, vil være her, at hun bliver nødt til at snakke med sin kæreste om det. Fordi at jeg tror, at grunden til, at hun har undertrykt sin egen bearbejdelse, er jo fordi, hun har skulle lade som om over for ham, at hun bare var videre. Og der kan jeg huske, sådan min mand, han sagde til mig, for han var også i en hjertesorgsproces, da vi mødte hinanden, og han kom bare med sådan mit yndlingsbillede på det, hvor han sagde, at hvis han havde været ude for en bilulykke, så havde han også brug for at tale med mig om den bilulykke, fordi vi skulle kende hinanden og kende hinandens traumer og oplevelser og alt, der havde sat sig i os. Men det betød altså ikke, at han nødvendigvis savnede den bil, han kørte galt i. Men oplevelsen havde været voldsom, og derfor ville han dele det med mig, som nu var hans nærmeste person. Ja. Og det var jo bare vigtigt at få i tale, at jeg har brug for at snakke med dig om det her brud og den her oplevelse og den her relation, for den var voldsom, og den fylder i mig, og jeg skal finde ud af, hvordan jeg håndterer det, og det var turbulent, som hun siger. Men det betyder ikke, at jeg savner min ekskæreste. Nej. Jeg har det også sådan, at den største gave, du kan give mig, det er tillid. Ja. Altså, det er noget af det smukkeste, du kan give videre. Det er sådan, nu fortæller jeg dig det her, fordi jeg føler, du kan magte det. Ja. Og det er jo måden, hun serverer det på. Jeg tror ikke en skid på, at det distrerede ham. Jeg kunne forestille mig, at det er det her turbulente forhold, der har været. Der kan jo mærke, hun lever i det. Ja. Hvis hun vil dyrke det gode og det, hun er i nu, og det, hun har tilvalgt, så tror jeg også på at give ham den tillid og servere det på en måde, hvor at hun sætter ham over for sig og siger til ham, hey ven, jeg føler, du er et sted, hvor du kan tage imod det her, men jeg bliver nødt til at fortælle dig om det. Og nu ved jeg også, har du egentlig, Sofie Schwartz har en i studiet, hvor hun simpelthen tog fat i Rasmus og sagde, hey, jeg fortæller dig det her, for jeg har givet slip på det nu, jeg føler det meget det samme, og den ro, det gjorde, at give slip på det, og måden, han tager imod det på, og hvis hun serverer det med kærlighed, og det er fordi, jeg vil dig, at du så også forstår mig. Jo, og jeg tænker, hvis hun tager den samtale med sin kæreste, så kan det for det første gøre dem meget stærkere, fordi det kan jo sagtens være, at han har kunne mærke underliggende i flere år, at der ligger et eller andet, som han ikke ved, hvad er, men at der er en eller anden barriere, han ikke kan bryde igennem til hende. At han går og føler en distance, altså at de kunne blive endnu tættere på hinanden, hvis hun bare fortalte ham, hvordan hun havde det. Ja. Og samtidig selvfølgelig beskyttede ham ved at sige, jeg er altså på ingen måde forelsket eller savner det her menneske. Jeg har bare haft en traumatisk oplevelse. Ja. Den sidder i mig, da jeg bliver nødt til at bearbejde den, vil du ikke hjælpe mig. Mm. Og det kunne han jo eventuelt til starte med gøre med bare give hende tid og ro til det. Så når hun tænker på det, så skal hun ikke lyve om opfinde noget andet, hun tænker på. Altså, at så er det fint nok at sige, ej, nu sidder jeg faktisk lige og husker den her oplevelse, eller et eller andet, det kan være. Og så måske, når hun har sagt det til sin kæreste, og bedt om tid til at, og hjælp til at få lov at bearbejde med forsinkelse, den her hjertesorg, så måske også tage fat i en psykolog og prøve at snakke det her turbulente forhold igennem, fordi turbulent kan jo altså betyde mange ting, men det lyder i hvert fald lidt usundt, ikke? Jo. Der er altid to sider af alle historier. Især når det handler om kærlighed. Det her var Frederiks oplevelse af hans relation, hans brud og hans hjertesorg. Og måske sidder der en ekskæreste på den anden side og har en helt anden oplevelse af virkeligheden. Derfor har jeg selvfølgelig kontaktet Frederiks ekskæreste for at høre, om han havde noget, han gerne ville sige. Men det har han altså ikke haft lyst til. Frederik Nonnemann, tusind tak, fordi du ville komme i dag og fortælle din vilde og hjerteskærende, grænseoverskridende hjertesorgshistorie. Det var så lidt. Jamen altså, jeg er så ked af, at du har skulle igennem det, men jeg er glad for, at du har ville bruge historien til at prøve at hjælpe nogle andre lyttere derude i dag. Altid. Og tak, fordi du ville have mig. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen.